बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना तू और कहां मैं पराया हूँ यहाँ मैं जानो दिलवार दूं मैं जिंदगी हार दूं मैं जैसे शम्मा पे मरता है परवाना आया तेरे सर पर दीवाना आया तेरे सर पर दीवाना दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा किस मोड़ पे अफसाना आया किस मोड़ पे अफसाना आया किस मोड़ पे अफसाना आया किस बस में, ये जो दुनिया की है रस्में, मैं हूँ अब इनके ही बस में। न पूछो क्या गिला है, मुझे गम क्यों मिला है, तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मोहब्बत जुर्म है क्यों, कोई रोता है क्यों, ऐसा होता है क्यों, क्यों दिल से हर एक है अनजाना। आया किस मोड़ पे अफसाना, आया किस मोड़ पे अफसाना, ये किस माहौल में हम हैं, खुशी के देश में हम हैं, किसे अपना कहें किसे बेगाना। आया किस मोड़ पे अफसाना, आया किस मोड़ पे अफसाना। अफसाना मेरा अफसाना मेरा आया किस मोड़ पे